Τα μετράτε από εδώ, τα μετράτε από εκεί. Βγαίνουνε, δεν βγαίνουνε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία. Δεν πάμε! Γιατί? Δεν φάνε τα μισθά! Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες. Πέμπτη, 21 Απριλίου. Και μόνο που το λες, έτσι ένα ρίγος, και μόνο που το ακούς. 55 χρόνια από την 21η Απριλίου του 67. Μου λένε οι παλιότεροι, επειδή κάποτε τα έλεγα κι εγώ, και παίζει πολύ αυτό το χούντα. Χούντα έχουμε. Μην το λέτε πολύ, γιατί την κανονική τη χούντα δεν τη ζήσατε. Και χούντες γενικά... η δικιά μας, λέει, δεν ήταν και από τις πιο αιματηρές. Πήγαινατε στην Ισπανία, πήγαινατε στην Αργεντινή, τι έγινε. Σε κάθε περίπτωση μην το πολύ λες το χούντα, γιατί δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Πες άλλη λέξη, πες κάτι άλλο, για να μην χάνει και την σημασία της, εκείνη που ήταν πραγματική χούντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ιστορική αυτή εδώ η εκπομπή, ούτε και η σύμπτωση της ημερομηνίας της σημερινής σε αφήνει να πας προς τα ιστορικά μονοπάτια και να κάνεις πέρα από μια αναφορά κάτι πιο βαθύ. Εδώ έχεις τα τωρινά, εδώ έχεις αυτά που σε καίνε. Πώς τον είδατε το μισθό, αυξήθηκε? 50 ευρώ, δεν είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο. Μισό λεπτό, θα εξηγηθώ παρακάτω. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εκπομπής. Βάλτε έναν τίτλο αν θέλετε, τι μπορεί να σου τύχει όταν βάζεις κάτω και κάνεις πλειοδοσία πάνω στο βασικό μισθό. Τι μπορεί, ρε παιδί μου, που μπορεί να σε βγάλει σε λάθος δρόμο όλο αυτό, κατά την ταπεινή μου τουλάχιστον γνώμη. Όχι μια οποιαδήποτε Πέμπτη, εκτός από 21η Απριλίου και Μεγάλη Πέμπτη ταυτόχρονα. Σήμερα, λέει, βάφουνε αυγά, τσουρέκια, αυτό είναι το έθιμο, νομίζω. Καλές γιορτές σε όλους. Αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα, αύριο δεν θα έχουμε. Και επίσης δεν θα έχουμε και τη Δευτέρα, έτσι, λίγο ξεκούραση, τετραήμερο, λίγο χαλαρά, όχι ότι σταματάνε όλα τα υπόλοιπα να τρέχουν, αλλά κοίτα να δεις που σε έβαλε ο Μπαγάσας τελευταία μέρα, τελευταία εκπομπή, να... εκεί που σας έλεγα ότι πηγαίνει το πράγμα λίγο πιο χαλαρά, όχι ότι έχει σταματήσει ο πόλεμος, ότι έχει σταματήσει η ακρίβεια, όχι αυτό, αλλά πηγαίναμε λίγο σε ένα ρυθμό προς το Πάσχα και ξαφνικά εδώ έχεις τόσα θέματα να ανοίξεις, που δεν θα φτάσει η εκπομπή, είναι βέβαιο. Θέλω να πω, πώς μπορείς να αποτιμήσεις καταρχάς το γεγονός ότι έγινε νωρίτερα η αύξηση αυτή, που συζητιέται και αυτό πολύ, το πότε ανακοινώθηκε, γιατί υπήρχαν οι διεργασίες και περίπου είχε αναγγελθεί ότι για την αύξηση, την καινούργια αύξηση στον κατώτατο μισθό θα μαθαίναμε εκεί κοντά στην Πρωτομαγιά, που είναι και συμβολικό. Προς το τέλος, λέει, 29 Απριλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ανακοινωνόταν τότε. Και υπάρχει η πληροφορία αυτή, δεν ξέρω τώρα αν ευσταθεί ή όχι, νομίζω μπορείτε και εσείς να κρίνετε. Τα πολιτικά ήθη εξάλλου τώρα, παιδιά, δεν είμαστε, ξέρουμε. Θέλουν, λέει, οι βουλευτές να πάνε στην επαρχία και πρέπει να έχουν μέσα σε όλη αυτή την ακρίβεια και σε όλο αυτό το σκοτάδι που ζούμε, θέλουν να έχουν ένα επιχείρημα, ρε παιδί μου, στην εκλογική πελατεία, γιατί μας βρίζουνε, λέει, πάμε κάτω και μας βρίζουνε, ή πάνω, ή πέρα, ή δόθε. Και κάτι πρέπει να πεις. Τώρα μπορείς να πεις, ορίστε ρε εσύ, 50 ευρώ. 50 ευρώ αύξηση μισθού τώρα, που άμα τα βάλεις επί 14, ακούστε τι ωραίο, μελετημένο οι Μπαγάσιδες, άμα τα βάλεις επί 14 κάνουν 700 ευρώ, 15ος μισθός, ρε. Πότε είχες φανταστεί 15ο μισθό που είσαι και αχάριστος Είδες, για να μην σου πω ότι δεν είναι 50, είναι και τα άλλα 13, μην τα ξεχνάς που πήρες από την πρώτη πρώτου, άρα είναι 63 τα ευρουλάκια. Οπότε μια χαρά είσαι, ε, όχι, όχι μάλλον, ε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Το πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως τους τρόπους για να στείλετε τα μηνύματά σας. Για όλα όσα συζητάμε ή για ό,τι θα θέλατε να συζητήσουμε και ναι και για μουσικές επιλογές που τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εκπομπές έχει αρχίσει να γίνεται λίγο μια συνήθεια. Ωραία είναι εφόσον ταιριάζει με το κλίμα και το ύφος, όπως ξέρετε δεν λέω όχι. Για πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα να δούμε. Πόσο είναι αυτή η αύξηση, πόσο αλλάζει τη ζωή μας και πόσο, επειδή εκεί θέλω να το πάω και σας το ομολογώ από την αρχή, πόσο μπορεί να δημιουργήσει, πώς να σας το πω, αφλογιστία στα όπλα των αντιπάλων. Γιατί περί αυτού πρόκειται, μην νομίζετε ότι δίνει την αύξηση για να χαρείτε εσείς. Δίνει την αύξηση για να σας πείσει ότι την ώρα που ο Τσίπρας έλεγε για 800 ευρώ, εντάξει, μέχρι εκεί δεν μπορούμε, αλλά να και εγώ. Και επίσης, αλλιώς είναι να έχεις το καρπούζι και το μαχαίρι και να μπορείς να τη δώσεις τώρα την αύξηση, και αλλιώς είναι να υπόσχεσαι 800 όταν έρθω εν τη βασιλεία μου. Οπότε, αυτός είναι και ο λόγος και για την επίσπευση ακόμα, διότι υπάρχει το κλίμα και όλα αυτά, και καταλαβαίνετε ότι δεν παίζουν με τα ζητήματα της επικοινωνίας. Δηλαδή, αν είναι να την πάρεις την αύξηση, να το πάρεις το 50, θα το πάρεις και όταν είναι επικοινωνιακά πιο. Πώς να σας το πω, αποδοτικό, πιο προσοδοφόρο με όρους επικοινωνίας. Που παίζει από κάτω ο κόκκινος, η χοροδία του Κόκκινου Στρατού με τους Leningrad Cowboys στην Delilah, μια μίξη μεταξύ Ολλανδίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Delilah από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του αμερικανικού ονείρου. Αφήστε με να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση πριν μπούμε στο θέμα των αυξήσεων, να σας πω μια δήλωση του κυρίου Τσαβούσογλου, η οποία, ρε παιδί μου, έρχεσαι λες καμιά φορά, κοίτα να δεις από πού σου έρχεται, από εκεί που δεν το περιμένεις. Υπάρχουν χώρες, λέει, μέσα στο ΝΑΤΟ που δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Έλα ρε, έλα ρε εσύ. Να το ξαναπώ, δεν είπε ποιες. Υπάρχουν χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ που δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ρωσία. Και στην, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γιατί, στην Ουκρανία, γιατί θέλουν να αποδυναμωθεί η Ρωσία όσο γίνεται περισσότερο. Δεν πιστεύω να εννοεί ο Τσαβούσογλου τους Αμερικανούς πόσο αποδυναμώνεται η Ρωσία, πουλάνε το LNG, πουλάνε τα όπλα τους, πουλάνε μια χαρά και δουλεύουν. Σας τα έχω πει αυτά πολλές φορές. Αλλά λες τώρα να το ανακάλυψε και ο Τσαβούσογλου. Και εν πάση περιπτώσει ο Τσαβούσογλου το ανακάλυψε, είπε μια κουβέντα, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή. Είναι προφανές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, απλά δεν το έχει πει κανείς τόσο ανοιχτά. Η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο, να αναβαθμιστεί, να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, βλέπετε ήδη, την ώρα που εισβάλλει ξανά στο Ιράκ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή υπάρχει η Ουκρανία δεν γίνεται κανένας άλλος πόλεμος αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε ξαναεισβάλλει στο Ιράκ η Τουρκία. Τι κυρώσεις θα πάρουμε για την Τουρκία που θα καταργήσουμε, δεν θα ακούγονται τουρκικές μουσικές? Θα καταργήσουμε τα τσιφτετέλια, ξέρω εγώ. Κυρία Μενδώνη, μήπως έχει κάτι να προτείνει? Ας βάλω εδώ το ρωσικό στρατό έτσι για την αλητεία από κάτω. She left no more. My, my, my, Delilah. Μην μπερδεύετε την τέχνη με οτιδήποτε άλλο, με την πολιτική. Άλλο πράγμα, ξεχωριστά πράγματα, αυτονόητα πράγματα, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρατήστε αυτή τη δήλωση. Τουλάχιστον κάποιος βρέθηκε να πει ότι εδώ κάποιοι επιθυμούν να συνεχιστεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτοί οι κάποιοι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ αυτές οι χώρες, να ξέρετε. Τουλάχιστον έτσι όπως τα λέει ο Τζαβούσολου. Μπορεί να κάνει και λάθος ο Μευλούτ. Λοιπόν, κλείνω παρένθεση. Ελάτε να δούμε το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Βλέπω τις αντιδράσεις των κομμάτων. Σας είπα, η ανακοίνωση χθες και μάλιστα υπάρχει και εξειδίκευση από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και έτσι με υπολογισμό επί αυτών των ποσών η αύξηση είναι 63, γιατί πρέπει να βάλετε και την προηγούμενη του Γενάρη. Δεν έχει άδικο σε αυτό, ξεκάθαρα. Ισούται με έναν μισθό ακόμα. Αυτά που σας είπα, υπάρχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φιλολογία γύρω από το σκεπτικό της αύξησης αυτής. Δεν είπαν ανοιχτά ότι βλέπουμε ότι μας βρίζει ο κόσμος και τα πράγματα δεν πάνε καλά και άρα γι' αυτό αναγκαζόμαστε, αλλά στην ουσία και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι και στο κάτω-κάτω από ό,τι φαίνεται πια είναι και θεμητό. Όταν σε βρίζουν, κάτι πρέπει να δώσεις για να σταματήσει να σε βρίζουν. Άρα το μυστικό είναι να βρίζεις όσο γίνεται περισσότερο, κάπως έτσι. Για ελάτε να πάμε λίγο στην αντιπολίτευση, να το σοβαρέψω λίγο τώρα και χωρίς πλάκα. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μου, ότι η αύξηση αυτή, εκτός από την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας κλπ, ήρθε λίγες μέρες, 3-24 ώρα, μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την εξαγγελία για αύξηση στα 800 ευρώ του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός πήγε στα 713. Η αύξηση που δόθηκε συνολικά, όπως σας είπα, είναι 63 ευρώ από την αρχή του έτους, που όταν πας και το κάνεις 50 ράκια και λες πόσο είναι αυτό ρε παιδί μου κάθε μέρα, αυτό που δόθηκε χθες ήταν 1,6, αλλά αν βάλεις και τα προηγούμενα της 1ης Γενάρη, είναι τελικά είμαστε στο 2,1 ευρώ. Παιδιά, προσέξτε τώρα, έτσι, εκεί αρχίζει το πράγμα να γίνεται σοβαρό. Κάθε μέρα ο χαμηλόμισθος θα παίρνει παραπάνω 2,1 ευρώ. Και αρχίζεις εκεί αυτή την κουβέντα που μετά σε λένε πολύ γρήγορα λαϊκιστή, τι παίρνω με τα 2,1 ευρώ και πόσο αλλάζει τη ζωή μου. Και σου λένε μην το υπολογίζεις έτσι, δες ότι παίρνεις ένα μισθό παραπάνω το χρόνο. Μην είσαι αχάριστος. Και μετά έρχεται η αντιπολίτευση. Και βάζει, μου έκαναν εντύπωση εχθές οι θέσεις. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την θέση πριν από 2 μέρες, είχε διατυπωθεί 800 ευρώ. Το Κινάλ είπε 751 ευρώ να πάει ο μισθός. Εσύ πόσο λες, να κάνει μάνα, πόσο να πάει. Το ΚΚΕ είπε 825 ευρώ. Οι άλλοι δεν είπανε. Το ΜΕΡΑ είπε αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, δηλαδή όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός. Θυμάστε την ΆΤΑ, η παλιή. Όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυτομάτως να αυξάνεται και ο μισθός. Βεβαίως εκεί έχει να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας ότι άμα προσθέσεις και του Γενάρη και τα τωρινά, είμαστε πάνω από τον πληθωρισμό. Είναι 8% ο πληθωρισμός, εμείς δώσαμε αύξηση 9,7%. Οπότε πάλι παραπάνω, πάλι κερδισμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Και η ελληνική λύση είπε ότι έχει ήδη εξανεμιστεί η αύξηση που δίνεις. Σωστό, σωστό και αυτό. Πρέπει να είναι η δεύτερη φορά αυτό το μήνα που συμφωνώ με τον Βελόπουλο. Θα το κοιτάξω τώρα που είναι και Πάσχα. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει δίκιο ότι έχει εξανεμιστεί η αύξηση πριν τη δώσεις. Για λέτε να το κάνουμε λίγο λιανά. Όταν στην αύξηση των 63 ευρώ έρχεται το κοινάλι και λέει να το πάμε από τα 650 που ήταν στα 751 και όχι στα 713, στην ουσία σου λέει ότι εγώ θα έδινα 101 ευρώ αντί για 63. Το κάνεις δια 30 και βγαίνει 3,3 ευρώ. Ο άλλος έδωσε 2,1 συνολικά και εσύ είσαι στα 3,3. Με τα 3,3 ευρώ τι παίρνω τη μέρα? Ναι. Εντάξει, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Μετά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εμείς είπαμε 800, δηλαδή από τα 650 σου δίνει άλλα 150 πάνω. Πόσο κάνει, παιδιά, το 150 η αύξηση? Αυτό κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ τη μέρα δεν είναι και λίγο. Για σκέψου το. Και μετά έρχεται το ΚΚΕ και λέει, εγώ λέω να το πάμε στα 825 ευρώ το μισθό. Δηλαδή από τα 650 που ήμασταν είναι συν 175 ευρώ. Δηλαδή 5,8 ευρώ τη μέρα. Σας έχω ακόμα μαζί μου με τα νούμερα αυτά. Τέλειωσα μέχρι εδώ. Δηλαδή ο ένας σου δίνει 63 στο χέρι τώρα. Τώρα παιδί μου είναι κυβέρνηση. Στάδωσε. Ορίστε. Ο άλλος σου υπόσχεται 101, ο άλλος σου υπόσχεται 150 και ο άλλος σου υπόσχεται 175 το μήνα. Τι διαλέγεις? Μην αποκλείσετε την απάντηση «διαλέγω τα 63 του Μητσοτάκη που είναι κάλλιο 63 και στο χέρι παρά 800 και καρτέρι». Μην εκπλαγείτε αν η κοινωνία δίνει αυτή την απάντηση, σε αυτό ακριβώς ποντάρει. Γιατί σας είπα, αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόν και τα δίνει τώρα επί τόπου, έχει ένα αβαντάζ, όπως και να το κάνεις. Εγώ όμως αυτό που προσπαθώ να σας πω, και το γυροφέρνω και τουλάχιστον να πάρετε μια εικόνα, είναι ότι όταν μπεις σε αυτή τη συζήτηση πόσο να είναι ο κατώτατος μισθός, δεν λέω ότι είναι χωρίς σημασία για χιλιάδες ανθρώπους, καθορίζει ακόμα και το 1 ευρώ τη μέρα τη ζωή τους και να μην το γελάμε καθόλου. Όταν μπαίνεις όμως σε αυτή τη συζήτηση, είναι δεδομένο ότι θα μπεις σε μια διαδικασία πλειοδοσίας η οποία στο τέλος μπορεί να έχει και πάρα πολύ μικρό, δεν θα πω καθόλου, πάρα πολύ μικρό αποτύπωμα στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν τα βάζεις αυτά και λες, ο ένας μου υπόσχεται, μου δώσε 63, ο άλλος 101, ο άλλος 150, ο άλλος 175. Για έλα να δω λίγο, όταν μου έρχεται το τετράμινο ένα χιλιάρικο η ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή σε ένα λογαριασμό που πλήρωνα 500 ευρώ τετράμινο ΔΕΗ, τώρα μου ήρθε 1500. Και ξέρω ότι και το άλλο τετράμινο, όπως πάνε τα πράγματα, πάλι θα μου έρθει 1500. Άρα κάθε τετράμινο έχω ένα χιλιάρικο πάνω. Για άλλο να το κάνουμε και αυτό τα λιράκια. Ένα χιλιάρικο πάνω στο τετράμινο, δηλαδή στο μήνα 250 ευρώ. 250 ευρώ παραπάνω πληρώνω, πληρώνεις εσύ εκεί έξω, κατά μέσο όρο σου λέω. Δεν ξέρω πόσο μπορεί. Δεν σας λέω για τις πολύ βαριές καμπανιές που βλέπεις το λογαριασμό και πας να φουντάρεις. Σου λέω ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο παραπάνω. Που για κάποιον μπορεί να είναι καταστροφή, έτσι, για έναν άνθρωπο που έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ένα χιλιάρικο παραπάνω. Για κανένα, ακόμα και για ένα μέσο νοικοκυριό, το ένα χιλιάρικο παραπάνω, από πού θα βγει για να το δώσω στη ΔΕΗ? Τα 250 ευρώ το μήνα όταν παίρνω 700 ευρώ μισθό. Λοιπόν, και αν τα βάλεις εκεί να κάνεις τη σύγκριση, όχι με το ότι πήρες εσύ ένα μισθό παραπάνω, τι θέλεις. Εντάξει, αυτή είναι μία εικόνα. Όταν τα φέρω δίπλα-δίπλα, και λέω 250 ευρώ μόνο το ρεύμα παραπάνω στο μήνα τον Απρίλιο που τελειώνει τώρα σε λίγες μέρες. 250 ευρώ μόνο το ρεύμα. Για πάμε να δούμε ένα τι μου δώσε, θέλετε να τα ξαναδούμε τώρα σε αυτή τη σύγκριση. 250 ευρώ μόνο το ρεύμα, επαναλαμβάνω, δεν σου βάζω όλα τα υπόλοιπα. 63 μου δώσε ο Μητσοτάκης, 101 μου υπόσχεται ο Ανδρουλάκης, 150 μου υπόσχεται ο Τσίπρας και 175 μου υπόσχεται ο Κουτσούμπας. Κανένα δεν φτάνει στο 250. Ναι, πιο κοντά είναι του Κουτσούμπα. Ψήφισε Κουκουέ, ορίστε. Στο λέω τόσο καιρό. Ότι εντάξει, δεν λέω ψήφισε Κουκουέ. Λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι και έξω από το χορό, είναι και πιο εύκολο να πεις και βάλε και, κύριε Στέφανε, βάλε παραπάνω. Που λέει, βάλε και 300. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι όταν μπαίνεις σε αυτή την πλειοδοσία πάνω στα νούμερα του κατώτατου μισθού, τελικά πάντα χαμένος θα βγεις, γιατί το κόστος, το πραγματικό κόστος της ζωής είναι πάρα πάρα πολύ παραπάνω. Και η σύγκριση αυτή σε αφήνει πάντοτε απογοητευμένο. Θέλεις να σου βάλω και τα υπόλοιπα, θέλεις να σου βάλω και τη βενζίνη, θέλεις να σου βάλω και τα τρόφιμα, θέλεις να σου βάλω τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά, για να γεμίσει το καλάθι της νοικοκυράς, το περίφημο που έλεγε και ο Κύρκος. Θέλεις να στα βάλω όλα μαζί να δεις πόσο πραγματικά έχει ανέβει το κόστος ζωής μέσα στους τελευταίους 6-7 μήνες. Και τότε θα δεις ότι ούτε τα 63, ούτε τα 150, ούτε τα 175 κάνουν δουλειά. Για να πας παρακάτω. Χρειάζεσαι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Ναι μωρέ, μπορεί να το λένε και λίγο αλλαγή πολιτικής. Και έρχομαι, γιατί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που σας είπα πολλά, ακούστηκαν και πολλά. Έρχομαι να δω, ρε, εσύ προτείνει κανείς αλλαγή πολιτικής σε αυτήν εδώ τη χώρα? Ή απλά πάμε να δούμε ποιος θα δώσει λίγο παραπάνω μισθό. Λίγο παραπάνω αύξηση στο βασικό μισθό. Έψαξα σύντροφο πάνω σκουρλέτη. Είναι η δεύτερη φορά, θυμάστε η πρώτη φορά που σας μετέφερα ηχητικό από τον πάνω σκουρλέτη, ήτανε με την Αττική Οδό που έκλεισε με τα χιόνια, με την Ελπίδα. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά σήμερα. Που φέρνω ένα μικρό αποσπασματάκι, μην φανταστείτε, δεν είναι τίποτα, μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό το σκουρλέτη εντωμεταξύ είναι με την ομπρέλα, όλο αυτό, άσε λίγο το εσωκομματικό. Όχι ότι δεν έχει σημασία, προφανώς γι' αυτό τα λέει και αυτός. Τότε μας είπε να πάρουμε πίσω την Αττική Οδό και σας έλεγα, ακούτε σύντροφοι τι λέει ο σύντροφος. Λέει εδώ, λέει να πάρουμε πίσω την Αττική Οδό. Το λέει το κόμμα αυτό? Θα το πει το κόμμα αυτό? Δεν το είπε στο συνέδριο. Εδώ στο επόμενο ηχητικό, ο σύντροφος Κουρλέτης λέει να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Οπ, εδώ είμαστε. Οπ, εδώ είμαστε, παιδιά. Για κάτσε, μήπως αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας που το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, που το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, μήπως είναι κακό, έτσι να σας το πω πολύ απλοϊκά, ρε παιδί μου, είναι τώρα και μέρες αυτές, δεν είναι για βαριά πολιτική. Δεν σου λέω ότι είναι. Ο Σκουρλέτης λέει άλλες λέξεις. Νεοφιλελεύθερο. Για μισό λεπτό, πάρτε μια ιδέα, πάρτε μια ιδέα και στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Οι απόψεις μας, οι προτάσεις μας πρέπει να είναι βαθιά αντινεοφιλελεύθερες και να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες εμβληματικές προτάσεις. Θα ακούσουμε ότι θα πρέπει αυτό το νεοφιλελεύθερο κερδοσκοπικό κατασκεύασμα που λέγεται χρηματιστήριο ενέργειας να το αναστείλουμε. Η ενέργεια είναι ή δεν είναι κοινό αγαθό? Είναι ή δεν είναι δημόσιο αγαθό? Να λοιπόν πως κερδίζεις στην πράξη τη διαφορετική ταυτότητα. Ναι, είδες, τον κόψανε στο τέλος. Σύντροφε, έλα τώρα, εντάξει, τελειώνει ο χρόνος, δεν ήταν γιατί το είδα το βίντεο. Δεν τον κόψανε επειδή έλεγε αυτό. Λοιπόν, νεοφιλελεύθερο κερδοσκοπικό κατασκεύασμα. Το χρηματιστήριο ενέργειας που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα δηλαδή στο οποίο συμμετέχει και ο Σκουρλέτης. Δεύτερη φορά που ο Σκουρλέτης βγαίνει από αριστερά. Πρόσεξε να δεις, δεν θέλω να σου πω ότι ο Σκουρλέτης είναι ο καλός και ο Τσίπρας είναι ο κακός. Θέλω να σου πω ότι σε αυτή την κουβέντα ξέρουν ποια ακριβώς είναι η λύση. Ξέρουν ποια είναι η λύση. Διότι ό,τι και να μου κάνεις με τον εκτός, αν μου πεις θα σου δώσω από τα 713, αν σου δώσω άλλα 713. Να πω και εγώ μπράβο ρε παιδί μου, πάμε. Και μετά να δεις να παραγγέλνω στον κύριο Στέφανο και μακαρόνια και σοκολάτες και λοιπά, όπως έκανε βουγιουκλάκι. Αλλά επειδή όλο μου το πας τσίμα τσίμα, γιατί ούτε τα 63, ούτε τα 100, ούτε τα 150, ούτε τα 175 φτάνουν για να βγάλω αυτά τα σπασμένα από την κερδοσκοπία αυτών των τύπων μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, μιλάμε για 4 εταιρείες στην ουσία, 4 παρόχους ενέργειας στην Ελλάδα, ότι σε αυτή την συζήτηση, και δεν σας λέω ότι ναι, το ίδιο λέει και ο Βαρουφάκης, το ίδιο λέει και το Κουκουέρα, δεν σου λέω την αντιπολίτευση, σου λέω αυτούς, την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, σου λέω αυτούς που κυβερνήσανε και που θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Δηλαδή μέσα στους κόλπους τους ξέρουν ότι πρέπει να καταργήσουν το χρηματιστήριο ενέργειας. Τι λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε να καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα σας βάλω μετά και Τσίπρα λίγο, έτσι για να ακούσετε την λύση τελικά. Και να τη συζητήσουμε και αυτή αν θέλετε. Διάλειμμα και έρχομαι σε λιγάκι. Resist you, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips are no so well. Still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torture set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. My whole world crashes without your kiss of fire. Feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think for God's sakes, why am I? ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Μεγάλη Πέμπτη, 21η του Απρίλη, και η συζήτηση σήμερα περί της αύξησης του βασικού μισθού και περί του κόστους ιδιαιτέρως της ενέργειας, αλλά και συνολικά του κόστους της ζωής. Η σύγκριση αυτών των δύο, το πόσο φτάνουν, αν βγαίνουν τα μισθά που έλεγε και η Σαφώ Νοταρά, αν φτάνουν βρε παιδί μου, αν όσο και να σου δώσει ο ένας ή ο άλλος, η σύγκριση με το τι πληρώνεις, αν βγάζει ένα αποτέλεσμα θετικό ή αν είναι κάπου κοντά στο να είσαι ίσα βάρκα ίσα νερά ή αν έχεις ακόμα πολύ δρόμο και άρα ελάχιστη ελπίδα για να φτάσεις μέχρι εκεί. Πλαφόν στην ενέργεια, αν το παρατηρήσατε, υποσχέθηκε χθες και ο Μακρόν στο debate. Είδατε debate, το έδειχνε η ΕΡΤ και με ελληνική μετάφραση στα γαλλικά. Πολύ ωραία παραγωγή της ΕΡΤ, δεν το είδα ολόκληρο αλλά λίγο, όχι να λέμε και μια καλή κουβέντα. Με έναν άντρα και μια γυναίκα μεταφραστή και μεταφράστρια που έκαναν την διερμηνία επί τόπου και αναπαριστούσαν στα ελληνικά, όχι αναπαριστούσαν, σου μετέφεραν στα ελληνικά την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο υποψηφίων. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι έρχονται δύο υποψήφιοι πρόεδροι μιας χώρας να κάτσουν μπροστά στο ίδιο τραπέζι, να μπορούν να μιλούν και μεταξύ τους, δεν θα τα δεις εσύ ποτέ αυτά εδώ. Ποτέ δεν θα τα δεις αυτά εδώ εσύ στην Ελλάδα. Καλά, δεν βοηθάει και το σύστημα, γιατί εδώ δεν έχεις δύο. Έχεις πεντακομματική βουλή αυτή τη στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχεις και δεύτερο γύρο για να φτάσουν οι δύο τελικά μόνο. Αλλά κουβέντα, ανθρώπινη κουβέντα ρε παιδί μου, ανθρώπινη. Όχι με τη φάση τελειώνουν τα δευτερόλεπτά σας γκράγκ να χτυπάει το κουδουνάκι κλπ. Δεν πρόκειται να... Ας από μάλλον, σε αυτές τις εκλογές όποτε γίνουν θα μου το θυμηθείτε. Ο Μητσοτάκης θα αποφύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι το θέμα του debate με οποιοδήποτε πρόσχημα και δεν θα καθίσει απέναντι όχι μόνο στον Τσίπρα, σε κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εδώ θα είμαστε και να το θυμηθείτε. Κρατήστε και ακόμα ένα σημείο από το debate. Των Γάλλων εννοώ, η σύνταξη, έτσι λίγο για να ζηλέψεις, να σε βάλω λίγο σε μια διαδικασία. Η συζήτηση για τις συντάξεις γίνεται για το απαράδεκτο, εξαιρετικά άδικο, όπως είπε η Λεπέν, σχέδιο του Μακρόν να πάει τις συντάξεις στα 64. Ο Μακρόν είπε... Στα 65, συγγνώμη, ο Μακρόν είπε ότι μπορώ να συζητήσω ενδεχομένως υπό όρους και το 64, κλείνοντας έτσι λίγο το μάτι στους υποψηφίους, στους ψηφοφόρους της αριστεράς, του Μελανσόν. Η Λεπέν λέει στα 60. 60 και πολλά είναι, μέχρι 62 το πολύ πολύ. Εσένα πόσο είναι, πότε βγαίνεις εσύ στη σύνταξη, για θυμίσου λίγο, που είναι 67 και βάλε, κάπου εκεί, Δεν θα γίνεις Γαλλία, ποτέ. Και άλλα θέματα του γαλλικού debate, αλλά καθίστε να δούμε τα δικά μας εδώ, τι γίνεται. Το γεγονός ότι εσύ, εκτός ότι θα πάρεις πιο αργά σύνταξη από το Γάλλο, πληρώνεις περίπου τα διπλάσια και βάλε από τον Γάλλο Μάλλον συγγνώμη, όχι τα διπλάσια, περίπου 60 με 70% πιο ακριβά την τιμή της κιλοβατόρας σε σχέση με τον Γάλλο. Είναι ένα θεματάκι που θα έπρεπε να σε προβληματίσει. Γιατί συμβαίνει αυτό άραγε? Για να έρθω στην κουβέντα που κάναμε πριν, σας έχω υποσχεθεί και ένα ηχητικό από Τσίπρα για το χρηματιστήριο της ενέργειας. Τι στο καλό είναι αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας? Το οποίο το μαθαίνουμε, μπήκε στη ζωή μας, δεν το ήξερες και πολύ, ούτε είχες δώσει και πάρα πολύ σημασία. Ένα χρηματιστήριο ξεχωριστό από το κανονικό χρηματιστήριο εδώ στην Ελλάδα, που διαπραγματεύονται μόνο οι τιμές της ενέργειας. Έχει διάφορες ήδη στρεβλώσεις από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε να λειτουργεί επί Νέας Δημοκρατίας και δεν περιλαμβάνει τις τιμές της μακροχρόνιας, τον μακροχρόνιο καθορισμό των τιμών. Πηγαίνει στην ουσία από μέρα σε μέρα η τιμή μόνο στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό είναι που κάνει τις τιμές να είναι τόσο ψηλά, ειδικά στην Ελλάδα, για να μην απορείτε. Γίνονται διάφορα παιχνίδια, γιατί μόνο 4 είναι οι εταιρείες που κάνουν παιχνίδι σε αυτή την ιστορία. Είναι η Ελπέντισον, Λάτσης Βαρδινογιάννης, τα είπε ο Φίλης στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξαναρθώ εκεί. Είναι η Ήρων, Περιστέρης, είναι η Πρωτέργεια Μυτιληναίος και είναι και η ιδιωτικοποιημένη πια ΔΕΗ, που δεν έχει ακόμα ακριβώς ποιος και τι είναι από πίσω, διότι όλο αυτό είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αλλά η ΔΕΗ το παιχνίδι της το παίζει κανονικά και μια χαρά, με κάτι Golden Boys, θυμάστε, έναν κύριο εκεί που βγάζει εκατομμύρια, είναι διευθύνων σύμβουλος λέει και όλα αυτά, ναι, εντάξει. Αυτόν λοιπόν οι μισθοί αυξήθηκαν ξαφνικά επειδή ιδρύθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας και μπορέσαν να παίξουν χρηματιστηριακά το προϊόν τους, έτσι ώστε τελικά να επιβαρυνθείς όσο γίνεται περισσότερο εσύ και να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερο εκείνοι. Σε αυτό λοιπόν το χρηματιστήριο ενέργειας, για να σας το πω όσο μπορώ πιο απλά, υπάρχει το εξής κόλπο, διότι περί κόλπου πρόκειται, για να μην πω βαρύτερες λέξεις όπως απάτη. Η τιμή της ενέργειας, που η τιμή στην οποία πωλείται η ενέργεια, καθορίζεται από το ακριβότερο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται για να την παράξει. Μπορεί δηλαδή μια εταιρεία μεγάλη να έχει ένα φωτοβολταϊκό, για να σας το πω απλά, ένα σύστημα φωτοβολταϊκών, να παράγει ενέργεια, θέλετε να σας πω 10 ευρώ έτσι για να συνεννόμαστε τώρα, έτσι τυχαίες τιμές, με τις ανεμογεννήτριες πόσο μας κοστίζει? 15 ευρώ, είναι πιο ακριβή. Με το λιγνίτι πόσο μας κοστίζει? 20 ευρώ, πιο ακριβό ακόμα. Από πετρέλαιο, μαζούτα, άμα έχεις μια γεννήτρια που δουλεύει, πόσο στοιχίζει στα νησιά τα μύδια συνδεδεμένα μέχρι τώρα? 25 ευρώ, πάμε όλο και ανεβαίνουμε. Φυσικό αέριο πόσο? Το πιο ακριβό ήταν το φυσικό αέριο. Λέγανε τότε που φτιάξαν το χρηματιστήριο ότι θα φθηνίνει. Αλλά δεν φθήνινε ούτε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο πάμε? 35 ευρώ, σου λέω εγώ. Η διαφορά αυτή από τα 10 μέχρι τα 15, τα 20, 25, τα 35, όταν έρχεται να γίνει τιμή ρεύματος, γίνεται με βάση το πιο ακριβό. Δηλαδή ακόμα και το ρεύμα που παρήχθη με 10 ευρώ, σου λέω εγώ, από το φωτοβολταϊκό, που δεν είναι τίποτα, το στείνεις, το πληρώνεις και μετά ο ήλιος όλη μέρα παράγει. Δόξα τω Θεώ, ήλιο έχουμε. Τελικά πωλείται στην τιμή που καθορίζεται από το φυσικό αέριο, από το πιο ακριβό. Και μάντεψε σε πιανού την τσέπη πηγαίνει εκείνη η διαφορά από τα 10 μέχρι τα 35. Σου λέω εγώ τώρα τυχαίες τιμές, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Όταν έρχεται μετά ο πόλεμος και το φυσικό αέριο εκτινάσεται στα ύψη και πηγαίνεις να πάρεις από την Αμερική το ακριβό το LNG, το 35 του φυσικού αερίου γίνεται ακόμα, γίνεται 55, γίνεται 60, διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Μάντεψε πόσο μεγάλο είναι αυτό το περιθώριο από αυτόν που έχει, ας πούμε, ανεμογεννήτριες και ρίχνει ένα κομμάτι του ρεύματος μέσα, που το ρίχνει 10 και το παίρνει 75 μετά. Αυτά είναι τα υπερκέρδη για τα οποία συζητάμε. Σε πολύ απλές γραμμές και χωρίς να είμαι ο πιο ειδικός, σας μεταφέρω τουλάχιστον την βασική ιδέα. Αυτά είναι τα υπερκέρδη που καταγγέλουν στο χρηματιστήριο ενέργειας ο Σκουρλέτης, παρόλο που το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό είναι τα υπερκέρδη, αυτά είναι τα υπερκέρδη των επιχειρηματιών που είπε τα ονόματά τους ο Φίλης μέσα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης, Μυτιληναίος. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Και μετά έρχεται ο Τσίπρας. Να δούμε ρε παιδί μου, αυτό το κόμμα τελικά που ψήφισε και την απόφαση του, την πολιτική απόφαση του συνεδρίου που μας έδωσε και ένα πλάνο για το τι θα κάνει τις πρώτες μέρες που θα κυβερνήσει. Για να δούμε λοιπόν αυτό που είναι το βασικό πρόβλημα και είναι όντως το βασικό πρόβλημα. Ξέρετε, εδώ πρέπει να ανοίξω άλλη μια παρένθεση, να σας πω ότι όταν δημοσιεύω στο Facebook για παράδειγμα μια εκπομπή, έρχονται από κάτω διάφοροι άνθρωποι καλοπροαίρετα. Μπείτε να δείτε μερικές συζητήσεις, τώρα μην μεταφέρω. Που λέει ρε παιδί μου, τώρα είναι οι εξορίξεις το κυριότερο πρόβλημά μας. Εδώ είναι ο κόσμος που αυτό δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα. Είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ανεμογεννητριών. Είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι που έχω φάει εγώ ένα κόλλημα. Είναι το πιο καταστροφικό έργο από την αρχή του ελληνικού κράτους και το πιο παράλογο έργο. Στην Κρήτη, αυτό είναι άλλο. Αν δεν είστε από την Κρήτη, δεν θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τα περιβαλλοντικά. Είναι ότι δεν ρίχνουμε, ότι δεν παίρνουμε πίσω την Αττική Οδό από τους εργολάβους που μας το έχει κάνει σημαία. Ή ποια είναι τα θέματα, ή ακρίβεια δεν είναι. Ωραία λοιπόν, ακρίβεια. Πάμε λοιπόν. Πώς θα το μειώσεις αυτό το κόστος, πώς θα προσέξεις τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν αυτή τη στιγμή. Υπόσχεσαι 800 ευρώ. Δηλαδή αντί για τα 63 που έδωσε αύξηση ο Μητσοτάκης, εσύ μου υπόσχεσαι 150. Μεγάλη διαφορά, δεν λέω. Φτάνει, δεν φτάνει. Πώς να το κάνουμε, αφού είναι 250, είπαμε πριν στο πρώτο μέρος, είναι 250 μόνο το κόστος του ρεύματος που έχει αυξηθεί. Μόνο η αύξηση του ρεύματος είναι 250 ευρώ το μήνα. Όταν ο Φίλης έλεγε η υπεύθυνη για το καρτέλ της ενέργειας, να πούμε λέει τα πράγματα με το όνομά τους για το καρτέλ της ενέργειας και είπε τα τέσσερα ονόματα που σας είπα πριν, μετά συμπλήρωσε να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας που οδηγεί σε καταλύστευση του λαού και σε άνομα υπερκέρδη. Φίλης, πρώην υπουργός, παιδείας. Καλά που έφυγε νύχτα με την διαμάχη με τους παπάδες, μην το συζητάτε, άλλο κεφάλαιο. Αλλά εσείς μην τα ακούτε αυτά, γιατί τελικά δεν είναι και η επίσημη θέση του κόμματος. Το ότι τα λέει ο Φίλης και ο Σκουρλέτης. Πάμε να δούμε, ρε παιδί μου, τι λέει ο Τσίπρας, τι θα κάνουμε τελικά. Και μάλιστα ήταν και από τις εμβληματικές υποσχέσεις που δόθηκαν από το συνέδριο και απαντά και στο κέριο ερώτημα αυτό που μου λέτε όλοι, ότι δεν είναι τώρα οι ζυφοί και οι φάλαινες το πρόβλημά μας στις θάλασσες και η πιθανότητα περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι η ακρίβεια. Για πάμε να δούμε. Κάθε φορά που διατυπώνει κάποιος ένα επιχείρημα ότι πρέπει να στηριχθεί η αξιοπρεπής διαβίωση της πλειοψηφίας, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για λεφτόδεντρα, αλλά καθημερινά οι ίδιοι ποτίζουν τα κλεφτόδεντρα της εσκροκέρδειας και κάνουν τους ανήξερους μπροστά στα ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών ενέργειας. Δεσμευόμαστε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη στην ενέργεια που μέχρι σήμερα τα υπολογίζουμε στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και να τα αποδώσουμε όλα στους καταναλωτές. Παρά το θερμό χειροκρότημα, παρά τον ενθουσιασμό, η λύση αυτή, παιδιά, δεν είναι λύση. Και θα μου πεις πάλι τώρα με τον Τσίπρα τα έβαλες. Δηλαδή έχεις την αύξηση του μισθού και την κοροϊδία από το Μητσοτάκη χθες και μου λες για τον Τσίπρα. Προσπαθώ να σου πω ότι σε όλο αυτό το σύστημα, εφόσον μπαίνεις σε μια πλειοδοσία επί του μισθού, δεν απαντάς στην ουσία του πώς θα αποτρέψεις τις αυξήσεις. Όχι κατά ανάγκη το πώς θα αυξήσεις το μισθό. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα. Προσέξατε, μετά το δεσμευόμαστε. Το κλεφτόδεντρα και όλα αυτά, ενθουσιασμός, ωραίο ως αφήγημα και ως λογοπαίγνιο είναι εξαιρετικό. Μπράβο στους λογογράφους. Προσέξατε όμως μετά. Ο άνθρωπος είπε ότι θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Τα άνομα υπερκέρδη που είπε πριν ο Φίλης. Τον κερδοσκοπικό μηχανισμό του χρηματιστηρίου ενέργειας, είναι ο φιλελεύθερο κερδοσκοπικό μηχανισμό που είπε ο Σκουρλέτης. Ο Τσίπρας λέει ότι θα τα φορολογήσουμε. Δεν είπε καν πόσο θα τα φορολογήσουμε. Δηλαδή, σε παράνομα υπερκέρδη, με αυτό που σας περιέγραψα πριν, το να το πληρώνεις 10 και να το πουλάς 70. Το να τα φορολογήσεις, στην ουσία τα νομιμοποιείς ή κάνω λάθος. Γιατί αυτά είναι, αν είναι παράνομα υπερκέρδη που λέει ο Φίλης, τότε πρέπει να τα δημεύσεις, όχι να τα φορολογήσεις. Αν καταλαβαίνω καλά εγώ, που μου τα υπολογίζεις και 1,5 δις μέχρι τώρα και ποιος ξέρει πόσα θα φτάσουν μέχρι να γίνεις κυβέρνηση για να έρθεις να τα φορολογήσεις. Και πόσο θα τα φορολογήσεις, για να έχουμε καλό ερώτημα. Δηλαδή, άμα βάλεις μια φορολογία 20%, 25% καθαρίσαμε. Δηλαδή, στο 1,5 δις θα τους πάρεις κάτι, από αυτά θα πάρεις τα 200 εκατομμύρια στο 1 δις, εν πάση περιπτώσει θα πάρεις 350 εκατομμύρια από τα 1,5 δις μέχρι τώρα και θα πας να μιλήσεις στους πολίτες για δικαιοσύνη και έχεις λύσει το πρόβλημα. Δεσμεύτηκες να καταργήσεις το χρηματιστήριο ενέργειας γιατί εκεί είναι η ουσία αυτής της ακρίβειας. Όχι. Πόσο θα τα φορολογήσεις, πόσα θα δώσεις από αυτά και πόσο θα συνεχίσουν αυτοί, δηλαδή αυτοί και με ένα 20-25% φορολογία, θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να βγάζουν λεφτά. Παράνομα. Παράνομα, δεν το λέω εγώ το παράνομα. Οι δικοί σου τα λένε. Ο Σκουρλέτης τα λέει και ο Φίλης. Το ίδιο κόμμα είστε, υπουργοί της κυβέρνησης ήταν. Υπουργός ενέργειας ήταν ο Σκουρλέτης, από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, άλλη εξήγηση σε αυτό. Άλλος κανείς να υπόσχεται να καταργήσει, τουλάχιστον από αυτούς που θέλετε να κυβερνήσετε, να συγκυβερνήσετε. Δεν λέω για το ΚΚΕ, σας είπα ξανά, και για το ΜΕΡΑ. Ναι, αυτοί λένε να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αλλά δεν θέλω να σας πω για αυτούς, γιατί όταν είσαι εκεί απ' έξω, εντάξει, μπορείς να πεις πολλά. Από τους εκεί, τους τρεις πάνω. Ο Μητσοτάκης λέει τίποτα να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Όχι. Ακόμα το σκέφτεται αν θα φορολογήσει. Ο Τσίπρας είπε θα φορολογήσει. Ο Μητσοτάκης το σκέφτεται αν θα φορολογήσει αυτά τα υπερκέρδη. Ξαναλέω, το υπερκέρδος που είναι με παράνομο τρόπο αποκτηθέν, με το να το φορολογήσεις, στην ουσία το νομιμοποιείς και συνεχίζεις, είναι έτοιμοι αυτοί να έχουν υπολογίσει από τώρα ότι εντάξει μπορεί και κάτι να πληρώσουν, να δώσουν πίσω. Αλλά τα υπερκέρδη θα συνεχίσουν να έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία ζήτησαν να αποδεσμευτεί η τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή του ρεύματος. Θα το κάνει η Ευρώπη? Μάλλον δεν θα το κάνει. Θα το κάνεις εσύ μετά μόνος σου στο δικό σου το χρηματιστήριο ενέργειας? Μάλλον δεν θα το κάνεις, από ό,τι φαίνεται. Ή αν το κάνεις, να σου βγάλω το καπέλο και εσύ είσαι και ο Μητσοτάκης. Ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος, που είμαστε, είπε να πάει στα 751. Ναι, μπορεί να είπε ότι αν δεν απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο, αυτό το αν δεν βρέξει θα λιάσει. Συνήθως εκεί είναι ο Ανδρουλάκης ακόμα. Σε αυτό 4 μήνες έχουν περάσει. Ακόμα σε τέτοιου είδους λύσεις είναι ο Ανδρουλάκης. Έχετε κανένας από εσάς κανένα σχέδιο συγκεκριμένο για να είναι πραγματική ελάφρυνση των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα? Ή κάθεσαι και με κοροϊδεύεις, ο ένας 63, ο άλλος 101, ο άλλος 150, ο άλλος 175, όταν μόνο κάθε μήνα πληρώνω 250 ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό μόνο για το ρεύμα και δεν σου βάζω όλα τα άλλα. Και πρέπει εγώ να διαλέξω τώρα μεταξύ ημών με ύψιλον ανάμεσα σε εσάς, να διαλέξω ποιος είναι αυτός που θα μου υποσχεθεί λίγο καλύτερο και λίγο περισσότερο τα 2,1 ή τα 5 ή τα 3,3 ή τα 5,8 ημερήσια αύξηση στον μισθό μου. Λυπάμαι. Δεν πείθετε, πώς να σας το πω. Κανένας από εσάς. Μηνύματα δικά σας για να πάμε προς το τέλος. Εξορίξεις, μου λέει ο Χρήστος. Υπάρχει κανείς να μας πληροφορήσει για την κοσμογονία που συμβαίνει στις σκουριές με την εξόριξη χρυσού? Προφανώς κάποιοι βρήκαν δουλειά. Να βάλουμε τώρα στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς τις διαπιστωμένες όπως και τις μη διαπιστωμένες παραβάσεις της εταιρείας, είτε ως προς αυτά που είχε ίδια συμφωνήσει, είτε ως προς την νομοθεσία. Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της καταδικάστηκαν οριστικά και σε δεύτερο βαθμό για ρύπανση του νερού σε Ολυμπιάδα και Στρατόνη. Είναι όφελος άραγε να βρίσκεις δουλειά στην Ελληνικός Χρυσός, αλλά εσύ η οικογένειά σου να πίνει νερό επικίνδυνο για την υγεία? Εσύ ή η οικογένειά σου να πίνει νερό επικίνδυνο για την υγεία? Όσο για το παραμύθι της φορολόγησης των επενδυτών, να το πάλι και εδώ για άλλο λόγο ο Χρήστος, και των κερδών που αποκομίζει το κράτος, δεν θα μακρηγορήσω τα ονόματα Eldorado Gold Greece και Eldorado Gold Netherlands. Δεν είναι παρά ολλανδικές εταιρείες με 2-3 υπαλλήλους βαριά-βαριά που χρησιμοποιούνται για τις περίφημες τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή για μεταφορά κεφαλαίων και φυσικά των κερδών σε εξωτικούς φορολογικούς παραδείσους τύπου Νήσων και Ιμάν. Τον βιασμό του φυσικού τοπίου, που φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αποκατασταθεί, ας μην το βάλουμε στο λογαριασμό, θεωρείται μπανάλι, στην καλύτερη περίπτωση υπερβολικά οικολογικό. Προς τα πού όμως γέρνει τελικά η ζυγαριά για το θέμα των εξορίξεων? Το ανέφερε, μου λέει επιγραμματικά, κάποιος άλλος ακροατής. Είπε Κογκόν, Ιγυρία, και θα συμφωνήσω, προσθέτοντας, μου λέει, τα εξής. Θα ήταν ιδανικό να διαχειρίζεται η κάθε χώρα λελογισμένα τον πλούτο της. Αυτό όμως ούτε συμβαίνει ούτε πρόκειται ποτέ να συμβεί. Αλίμονο στις χώρες που διαθέτουν οποιασδήποτε μορφής πλούτο. Αλίμονο όταν ο πλούτος αυτός αρχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον ή να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών ξένων. Πλούτος που αποδεικνύεται πραγματικά κατάρα, συμφορά και δυστυχία. Και μου γράφει ο Χρήστος ότι είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, και η Νιγηρία και το Κογκό, που ο μαύρος χρυσός είναι πραγματικά τόσο μαύρος που οι άνθρωποι εκεί στερούνται το πόσιμο νερό. Δεν είναι θέμα μόνο οικολογίας, είναι αναμφίβολα θέμα επιβίωσης, θέμα ζωής των πόλων. Για το θέμα της παρακολούθησης των κινητών, σας κεντρίζει ακόμα το ενδιαφέρον. Αλέξανδρε, παίρνω και το δεύτερο μήνυμά σου, το διαβάζω. Σημειώνω όσα μου γράφεις και για τα τεχνικά ζητήματα. Κρατώ την ανησυχία, την πραγματική ανησυχία και τον πραγματικό κίνδυνο που υπάρχει. Αυτό είναι το συμπέρασμα, άσχετα από το ποιες είναι οι εφαρμογές, ποια δίνεις έγκριση, ποια δεν δίνεις έγκριση κλπ. Υπάρχει ένας πραγματικός υπαρκτός κίνδυνος, τον οποίο πλέον κανείς δεν αμφισβητεί, όταν έχεις δίπλα σου, την ώρα που κάθεσαι δίπλα σου, ένα κινητό από το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος, αν κρίνει ότι αξίζει να παρακολουθηθείς, όχι αν κρίνεις εσύ ότι έχεις κάτι να κρύψεις, το ξαναλέω, τη ζωή σου κυριολεκτικά. Με αφορμή την υπόθεση του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκη και όλα αυτά, με τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες. Και με αφορμή την απομάκρυνση του Νίκου Ξηδάκη από το κόκκινο, η φίλη Τζέννη μου λέει: «Μιλήστε για την πικρή ιστορία, για τα επαρχιακά του κόκκινου». Να πω μόνο, λέει, ότι οι ευθύνες του Αρβανίτη, του νέου διευθυντή, για την πορεία τους είναι τεράστιες και μιλώ και από προσωπική εμπειρία. Τέλος, μέχρι εδώ για σήμερα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους και θα τα πούμε την Τρίτη. Πια αμέσως μετά το Πάσχα. Καλή ξεκούραση και να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια χαρά. Na na na.